much it's gonna hurt before I say another word. Let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool. Mustn't think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had, and all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Turned and walked away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules. Ach ja, en het leven zit altijd maar weer vol met problemen. Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van deze, de late avond. Dat komt weer helemaal goed. Wat hebben we voor onderwerpjes te bieden vanavond? Nou, van alles en nog wat. Het is een beetje opmerkelijk, want we hebben vanavond twee columnisten. Is één niet genoeg dan? Ja, maar het zit een beetje anders in elkaar. Iedere vrijdag bij collega Alfred Blokhuizen, dan hoor je de column van Joop van der Hor. Maar Joop van der Hor, die komt ook nog wel eens een keer op een andere manier in het nieuws. En onze Herman de Bruin, die gaat daar straks met hem over praten. Geen column van Joop dus, maar een praatje met. Onze eigen columnist, Giel van Strien, die is gewoon aanwezig. En opletten hoor, want hij heeft straks hot nieuws, breaking news. Zelfs uit onze vaderlandse politiek. Wees er attent op, met een 20 minuten hoor je hem. Ga maar vast op het puntje van je stoel zitten. En verder gaan we het in het programma verderop dus ook nog hebben over weer een geweldige vondst van Nederlandse studenten uit Delft. Want die hebben een nieuw soort raceauto gemaakt en die rijdt op waterstof. Vroeger had je gewoon een stoomlocomotief, maar nu hebben we dus raceauto's op waterstof. Gaan we straks meer over horen. Hele hoop dus, van alles en nog wat. En natuurlijk ook, zoals altijd, hele hoop muziek. The Brothers Beyond, die zijn nummer 2 in het rijtje. You run around. The more that I see you, Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. In Excess, mooie muziek. En het nummer dat heet By My Side. By My Side is nu Herman de Bruin. En Herman die gaat praten met iemand en dan zul je denken, hé, die ken ik ergens van. Nou, hoe was het ook alweer? Dat wordt zometeen allemaal wel duidelijk. Want Herman, wie heb je als gast? Mijn gast in de studio is Joop van der Hoor. Joop, welkom. Dank je wel. Jij hebt heel veel gedaan in je leven. Multitalent, kan ik wel zeggen. Politieambtenaar geweest, schrijver, columnist. Wat nog meer allemaal? Ooit in de haven begonnen als jochie van de haven vakschool. Oh. 9 jaar lang sjouwen en op de voorkeur. Toch echt gewoon havenarbeider? Gewoon havenarbeider. Ja. Nog in de tijd dat containers gestuft moesten worden en boten gestuft. Echt leeggehaald worden. Gestuft, dat is echt in- en uitladen van containers. Oké, okay, ja, handwerk. Komt, daar komen de echte woorden naar voren. Ja, en na militaire dienst volgde er 28 jaar politie. Ja. En de laatste 14 jaar bij de gemeente Rotterdam. Ja, en ook nog boekenschrijver. Ja, en inmiddels 14 boeken ja. Maar heb in je kleine ooit, oplages. Heb je daar ooit een opleiding dan in gehad? Want je komt uit een heel ander vakgebied. Ja, nou, geen echte opleiding daarvoor. Maar altijd wel interesse gehad in taal. Maar vooral in het maken van verhalen. Mm-hmm. Eigenlijk hetzelfde wat jullie hier doen met de radio. Je praat met mensen, dus je maakt een verhaal. Ja, maar en ik schrijf het alleen op. Ja, precies. Je moet het ook nog op kunnen schrijven, zodat het duidelijk is dat de lezer het ook snapt. Ja. Dat is toch een vak apart, denk ik. En ik ben een beetje in dat métier van dichters, poëten terechtgekomen. Mm-hmm. Een aantal jaren geleden. En een aantal bundels ook samengesteld. Ja, met dichters. En de allereerste was Dichter onder water. En dat was in de Maastunnel, in de voetgangerstunnel. En daar heb ik 50 dichters neergezet. Die om de 50 meter een gedicht voor droegen. En mensen die er voorbij liepen. Het was een cacophonie van geluiden, maar ontzettend leuk. En daar is een boekje van samengesteld. Ja, gedichten onder water. Ja, dat is wel heel plastisch ook. Ja. Het was inderdaad onder water. Ja, dat merk je niet, maar het was wel zo. En heb je meer van dat soort invallen dat je denkt, nou, dit gaan we zo doen? Eigenlijk te veel. Te veel? Ja, nou, ik ben een jongen van die ooit met de NCV Zeskamp op televisie is geweest van 15e jaar. En Spel zonder grenzen heeft gedaan. Ja, ja. Voor de wat oudere luisteraars klinkt dat bekend in de oren. Met In Ahoy, Dick Paschier, Barend Barends, Judith Bos. Ja, ja. En ja, dan moet je ook wel creatief zijn in het bedenken en oplossen van de gekste opdrachten. Maar dat is dat vind je dan ook leuk om te doen? Nou, ik ben daar 35 jaar verder mee doorgegaan met eigen stichting en survivals organiseren enzovoort enzovoort. Ja, dus dat creatief heeft er altijd wel in gezeten. Ja. Maar je bent ook nog ambassadeur van iets. Vertel. Ja, ambassadeur van doelen die goed zijn, goede doelen die goed zijn. En dat is een heel breed spectrum. Dat is ooit begonnen met de Doe een Wens Stichting. Ja, ja. Maar waar ik nu echt de ambassadeur van ben, dat is Stichting Villa Joep. Ja. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met kinderkanker de wereld uit te helpen. Neuroblastoom. Mm-hmm. Een gevreesde ziekte die bijna altijd fataal is voor jonge kinderen. En daar hebben we de gekste dingen voor gedaan om geld te genereren. Steppen naar Antwerpen, naar Londen, vele kilometers maken. En daarmee niet alleen maar geld zien op te halen via sponsoring, maar ook heel veel aandacht te geven aan dat goede doel. Ja, precies. Maar dan doe je niet langs de deuren gaan met een collectebus, maar je gaat daar weer een activiteit van maken. Ja, met een 3-persoonstep, een grote step waar we met z'n drieën op gaan staan. En dat geeft body, mensen zien dat, die gaan vanzelf vragen van, joh, waar is dit voor? Dan kom je in gesprek en met veel gebruik maken van de media. Ik zie jou niet gewoon langs de deur gaan met een bus. Er moet altijd iets bijzonders gebeuren eigenlijk. Ja, daar heb je plezier in. Daar heb je plezier in. En als je er plezier in hebt, dan kan je de dingen ook met veel motivatie doen. Ja, misschien komen we nog een keer elkaar tegen om te kijken wat je nog meer allemaal gedaan hebt en welke verrassingen je voor ons hebt. Ja, en graag gedaan, want het is heel leuk om in Schiedam te zijn. Ik heb net nog even wat eerder en wat foto's gemaakt van hele mooie gebouwen hier. Ja, ja. Schiedam is eigenlijk voor een Rotterdammer, laten we dan in dit geval als je van Zuid komt links liggen. Maar ik heb me nu voorgenomen, dankzij jullie, de uitnodiging om hier toch wat vaker te komen. Ook leuk om voor de Schiedammers te horen en voor de toeristische industrie in Schiedam. Zeker. Dankjewel. Moteur. L'action se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Tou-tou-tou-tou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tou-tou-tou-tou, ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Tou-dou-dou-dou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. et disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een beetje zo de droompjes die voorbij kwamen. Dreams. Zometeen, dan is het weer zover. Dan komt hij weer tevoorschijn als een duveltje uit een doosje. Onze maandagse columnist Giel van Strien. En let op, hij heeft hot nieuws. En niet alleen hot nieuws, maar ook breaking news op het gebied van de vaderlandse politiek. Voordat we Giel het woord geven, gaan we eerst nog een beetje spelen met vuur. Maar misschien daarna ook wel. I don't wanna see. I have to leave. but we need to be free. Not happy, not meant to be. Indeed, you made me believe. But now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Same song now that you're gone. You left, but everything goes on. I'm playing with fire, playing with fire. Oh yeah. Let me breathe, just let me breathe. It feels like you're choking me, make me weak, down on my knees. Please, just let me breathe. Now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Same song now that you're gone. You left, but everything goes on. Too far. How could I let you break my heart? Even if I stop these flames, I still end up with burn marks. I still end up with burn marks. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Thierry Baudet is geen partijleider meer van Forum. Joost Eertman zegt dat ze niet bij hem moeten zijn. Paul Cliteur houdt er per direct mee op. Thierry Baudet wil gekozen worden als partijleider. Joost Eertman zegt van niets te weten, maar wel beschikbaar te zijn. Annabel Nanninga zegt er alles van te weten, maar niet beschikbaar te zijn. Theo Hiddema stuurt Kamervoorzitter Ariep een lieve Gadia-briefje. Theo Hiddema verklaart zichzelf politiek arbeidsongeschikt. Thierry Baudet schrijft een lijsttrekkersverkiezing uit. Het bestuur zegt dat Baudet geen lijsttrekkersverkiezing kan uitschrijven en wil hem royeren. Jan Nagel ziet kansen voor een nieuwe partij. Thierry Baudet wil een boedelscheiding. Joost Eertmans en Annabel Nanninga mogen hun eigen naam bedenken. Nicky Pauverweij zegt dat Thierry Baudet in complottheorieën gelooft. Thierry Baudet zegt dat hij niet gelooft dat hij in complottheorieën gelooft. Theo Hiddema zegt dat theorieën niet geloofd kunnen worden. Hans Molders belt de pers om te laten weten dat hij niet bij het etentje was. Joost Eertmans bevestigt dat Hans Molders niet bij het etentje was. Annabel Naringa bevestigt dat Joost Eertmans heeft bevestigd dat Hans Smolders niet bij het etentje was. Thierry Baudet is gesignaleerd in de Jumbo. Thierry Baudet gaat met kerst alleen met zijn schoonouders doorbrengen. Annabel Naringa zegt dat Baudet geen schoonouders heeft. Theo Hiddema zegt dat het wel zo kan zijn, maar juridisch niet zo duidelijk is. Hans Smolders verklaart nogmaals dat hij niet bij het etentje was. Thierry Baudet zegt dat de sloten van het partijkantoor zijn vervangen. Herman Heinsbroek zegt dat hij nog geld van Hans Smolders krijgt. Thierry Baudet zegt dat hij de sleutels niet heeft. Thierry Baudet zegt geen toegang te hebben tot het partijkantoor. Het bestuur verklaart geen toegang te hebben tot de sociale mediakanalen. Jaap van Dissel is somber over kerst. Het bestuur zegt geen wachtwoorden te hebben. Hans Smolders verklaart dat iedereen weet dat dit Theo 1944, Welkom 01 en Jozef SS zijn. Eduard Bomhoff verklaart ongevraagd beschikbaar te zijn voor een ministerspost. Hans Smolders zegt de wachtwoorden niet tijdens het etentje te hebben vernomen, omdat hij daar niet bij aanwezig was. Theo Hiddema eist een hertelling in Michigan. Thierry Baudet leest de appjes van Joost Eertmans voor. Thierry Baudet leest de Franse vertaling van de appjes van Joost Eertmans voor. Henk Krol wil een tête-à-tête met Thierry Baudet. Paul Cliteur start een onderzoek naar geradicaliseerde zolderkamercommunisten. Ron Fraser legt uit hoe we moeten kijken naar het diner van vrijdag. Ron Fraser noemt Hans Smolders niet. Annabel Naringa behoudt haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Annabel Naringa behoudt haar zetel in de Eerste Kamer. Annabel Naringa behoudt haar zetel in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Annabel Naringa is bereid om in de gemeenteraden van Coevorden, Venlo, Emmen, Terneuzen, Volendam, Katwijk en Spijkenisse een zetel in te nemen. Hans Smolders zit weemoedig op een leeg partijkantoor. Leefden de hondjes van Pim nog maar. Bestuur schrijft Baudet uit bij de Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel bevestigt uitschrijving Baudet. Kamer van Koophandel geeft toelichting op uitschrijvingsprocedure. Paul Cliteur noemt uitspraken Thierry Baudet malligheid. Paul Cliteur stelt verklaring in derde persoon op. Thierry Baudet wil dat andere bestuursleden hun biezen pakken. Waar is Matt Herben als je hem nodig hebt? Heb ik het niet gezegd? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Met tuiten, meneer. Jawel, Alison Moyet, of Moyet, mag je geloof ik ook zeggen. Is net als een vaderlandse politicus op dit moment, wiens naam je ook op verschillende manieren kunt uitspreken. Maar in dit geval was het All Cried Out. Misschien ook wel toepasselijk. Zometeen, dan gaan we op hoge snelheid verder, want we gaan het hebben over een racewagen op een wel zeer bijzondere brandstof. Of in ieder geval vloeistof. Ik weet niet of je dan nog van brandstof kunt spreken. Klinkt wat cryptisch, maar zometeen wordt het allemaal duidelijk. Maar voordat we het daarover gaan hebben, mag eerst nog Julian Lennon het woord voeren. We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, the wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, saltwater wells in my eyes. oceans send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry? She cried. Salt water wells in my eyes. Julian Lennon, jawel, uit de bekende familie Lennon natuurlijk. En het nummer dat je hoorde, dat heette Salt Water, zout water. Of je ook zoute waterstof hebt, dat weet ik niet. Maar goed, daar horen we misschien zo meteen wel meer over. Want Herman de Bruin die is weer binnengekomen in de studio met in zijn kielzog twee jongelui. Herman, wie heb je nou allemaal weer binnengehaald? In de studio heb ik twee studenten van de TU Delft. Jesper Vrijns en Maxime van Keekem. Welkom allebei. Dankjewel. Allebei bedankt. Bezig met waterstof. Maar dat is niet je studie. Nee. Nee. Hoe is dat zo gekomen dat je ineens iets anders gaat doen dan je gewone studie? Nou, ik wilde graag mijn kennis en mijn waardering voor techniek vergroten. En mm-hmm. Zit ik heel erg in de medische technische richting. Ja. En ik vond het gewoon prachtig om daar auto's ook bij te betrekken. Ook om een ander perspectief op technologie te kunnen krijgen. En dan geen gewone auto's, maar een auto op waterstof. Zeker. Ja, dat is weer een nieuwe uitdaging, denk ik. Ja. Jesper, hetzelfde, ook een andere studie? Ja, dat klopt. Ik heb luchtruimtevaartechniek gestudeerd. Ja. En ik ben 2 jaar geleden bij het team gekomen als part-timer, dus naast mijn studie. Toen heb ik meegeholpen met de aerodynamica. En toen heb ik besloten om een jaar te stoppen met mijn studie, na mijn bachelor, een tussenjaar te nemen en fulltime bij het team te werken. Ja, dat is wel een risico, want je doet je studie dan niet meer. Dat houdt helemaal op, denk ik. Dus dan moet je een jaar langer studeren. Ja, dat klopt. Het is een investering voor jezelf en voor het team. Ja. Dat moet je ervoor durven opgeven. Maar je krijgt er ook enorm veel voor terug dat je op een ander moment niet tijdens je studie zou kunnen vinden, durf ik al te zeggen. Ja, ja. En je wordt breder georiënteerd op allerlei zaken die met techniek te maken hebben dus. Ja. Ja. Ja. Want het team bestaat al heel lang, hè? We zouden zeggen waterstof is pas van de laatste jaren, maar het is al heel lang bezig. 13 jaar geleden, begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Het team is opgericht in 2007 met de visie om waterstof te promoten. Mm-hmm. En dat is inderdaad iets dat je zeker nu de laatste jaren merkt. Dat steeds meer mensen inderdaad naar waterstof kijken en ervan af weten. En ook weten hoe het zou kunnen werken. En dat is heel mooi om te zien. Maar heel praktisch toepasbaar, Maxime, is het nog niet, hè? Nou ja, wij hebben het in een prachtige raceauto gezet. En die rijdt heel hard. Ja, maar ik bedoel eigenlijk de auto die vader en moeder met de kinderen naar het strand brengt, die is er nog niet. Nou, die is er wel. Ja, die is er wel. Ja, ja, er zijn al waterstofauto's. Vooral in Azië is het heel groot al. Dus de Japanse bedrijven zoals Toyota, En Hyundai die hebben waterstofauto's die ze op de markt brengen. Daarnaast is DAF Trucks, wel bekend uit Nederland, ook waterstofvrachtwagens nu aan het ontwikkelen. Dus, en de ontwikkelingen zijn er zeker. 2024 is ook een race, de 24 uur race van Le Mans. Is dan ook een klasse op waterstof, waarin grote namen als Audi, BMW, Peugeot daaraan meerijden. Dus er zijn zeker ontwikkelingen bezig. En ook bij de Europese Unie met de Green Deal, met Frans Timmermans. Er wordt hard gewerkt om het zo te krijgen dat iedere burger daar gebruik van kan maken. Ja. Want tank je dan gewoon eigenlijk even technisch water? Nee. Toch niet? Nee. Waterstof is niet hetzelfde als water. Waterstof is een gas. Dus je tankt een gas. Ja. En uiteindelijk wordt het omgezet in water. En daarbij krijg je dan elektriciteit dat vrijkomt. Ja. Maar je tankt het in 3 tot 5 minuten. Ja. En dan, nu bijvoorbeeld de Hyundai Nexo, die kan 600-700 kilometer daarmee rijden. Okay. Dus in dat opzicht verschilt het niet van klantvriendelijkheid met betrekking tot benzine. Dan gaat het nog beter dan die elektrische auto's, want dat duurt vaak nog wat langer. Ja, dus dat klopt. Eigenlijk heeft waterstof de toekomst, denk je? Allebei heeft de toekomst. Allebei. Want voor waterstof is een energiedrager. Het is geen brandstof. Nee. Dus je moet wel opwekken en dat kost energie. Ja. Maar het heeft dan wel voordelen dat je snel kunt tanken en heel gemakkelijk en goedkoop kunt opslaan. Dus in die zin hebben wij het gevoel dat waterstof en batterij elektrisch naast elkaar kunnen leven. En uiteindelijk zal er een optimum ontstaan daartussen. Ja. Als mensen wat meer willen weten over die waterstof en denken, nou, ik wil dat toch eens weten of je water zo kan gebruiken. Dat is niet zo. Dat hebben we tenminste nu geleerd. Maar waar kunnen ze zijn website, sociale media, Martien? Ja, wij hebben veel sociale media kanalen. Instagram, Facebook, YouTube. Daar staat veel informatie op. En we hebben een website voorze-delft.nl. Hoe zeg je? Forze-Delft.nl. Met een Z. Ja, want Jesper, jij bent teammanager van, noem het nog even, een mond vol. Forze Hydrogen Electric Racing. Kijk eens, dat heb je niet voor de eerste keer gezegd deze keer. Nee, zeker niet. In ieder geval dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. If he'd known it all before, he'd drive no racing car. Of 17, he left the school a year too soon, 'cause he would try to change his life. He was reaching out for the moon, and Tommy bought himself a racing car. He gathered lots of fame and love. We're all equal. groep die heet Air Bubble. Dat is nog eens wat anders dan waterstof, nietwaar? Het nummer heette wel Racing Cars. Ja, hoe verzinnen we het weer bij elkaar? We hebben nog een beetje tijd voor muziek van Duffy. En dan draaien we dat toch ook. Het is wel een beetje eindeloze muziek. Endlessly, I'm counting down the days when you will come my way. Endlessly, I fall asleep to a dream, and you're here again, it seems. Endlessly, I'm looking for you everywhere that I go. Till I find you, till I find you. Endlessly, I turn to every door. It's you I'm hoping for. Endlessly. Nou, dat is dit programma zeker niet, want het einde is in zicht voor vandaag dan. En dan ook nog figuurlijk gesproken natuurlijk. Want het klokje van gehoorzaamheid tikt, om maar weer eens een mooi cliché te gebruiken. Geen probleem natuurlijk, want morgenavond dan hebben we gewoon weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Maar dan met Bert de Wolf. Dus dat wordt weer feest op je radio morgenavond. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Ga maar eens kijken, ik ga het allemaal niet uitleggen. Maar als je één keer aan het kijken bent, dan weet je van geen ophouden meer. Ik wens je een rustige nacht, prettige nacht ook. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doeg! Love in someone else too many times. when I look at you in your eyes. I see there's something burning. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.